या फिर तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो जाए और तुम उसके बीच-बीच में जमीन को फाड़कर नहरें जारी कर दो।